Gunner. गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपरांत आज हम फिर वेद गंगा के पावन अमृत का पान करने के लिए एकत्र हुए हैं। गोविंद हरि हरि नारायण हरि। पूर्व की ऋचाओं में मेधातिथि कण्व ऋषि की अमृतवाणी में हमें जाना है तान जत्रां रिता वृधु अग्नि पत्नी वतस्कृति मध्वा सुजीव पाया। तान माने चारों ओर फैलते हुए, हर ओर जीवन का संचार करते हुए, जीवन ज्योतियों से जगमग होते हुए। तान यजत्रां उन यज्ञों के द्वारा, यजत्रां वो यज्ञ जो तीन धाराओं के हैं, धारण सृजन और संहार। तान यजत्रान रिता वृधो अग्नि जिसके कारण तुम जीवन की आत्मज्ञान की आत्म तत्व की निरंतर वृद्धि करते हो। हे अग्नि हे आत्मा हे यज्ञ जो इन यज्ञों को पत्नी वतस्कृति अर्थात पूरी तरह से इनमें अर्पित होकर इनको धारण करता है, जो दिखावा नहीं करता है, जो इनसे हटके जीना नहीं चाहता है, कि जिनके द्वारा जीवन का प्रत्येक क्षण प्रकट है, एक एक सांस धड़कन विचार ज्योति जिनके द्वारा जीव पाता है, वे यज्ञ जिनके द्वारा उसे जीवन के क्षण प्रदान होते हैं, उन क्षणों को वे जब उन्हीं में अर्पित होकर जी रहा हो, उनसे हट के नहीं। तो तान यजत्रां रिता वृधो अग्नि पत्नी वतस्कृति कि जो उनमें अर्पित होकर के, कैसे अर्पित होकर के, जैसे पत्नी पति का वरण करती है, तो पति से हट के सोचना, पति से हट करके कल्पनाओं को लाना पाप होता है। वो पतिव्रत धर्म को धारण करती है जो इसी प्रकार आत्मा के साथ जुड़ गए। मध्वा सुजीव्य पाया, मध्वा का अर्थ मधुर भी है, मध्वा का अर्थ सुंदर भी है, अलौकिक भी है, दिव्य भी है, लेकिन मध्वा का अर्थ है कि मध्वा का अर्थ अमर भी है। मां नहीं, ध्वा माने मृत्यु, ध्वस्त होना, नष्ट हो जाना, ध्वा से ही ध्वस्त शब्द बना है। ध्वा धन स्था, क्या हुआ, मकान ध्वस्त हो गया, ध्वा धन स्था, आधा धा व आधा स और ता जो जुड़ते थे क्या शब्द बनता है, ध्वस्त। कहते नहीं उसका जीवन ध्वस्त हो गया, बम्बार्डमेंट हुई और बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, बुलडोजर ने दुकानों को ध्वस्त कर दिया। तो ध्वा माने नष्ट होना और स्था माने उस विनाश में स्थित हो जाना, अर्थात उसी में समाप्त हो जाना, है ना। स्था का अर्थ यहां स्था से होता है, भाषा को भी समझते चले संस्कृत को, यह अमृत भाषा है। कहा कि जो जीव के सचराचर के संपूर्ण संस्कारों से संस्कृत होती है वही भाषा संस्कृत कहलाती है, संस्कारों से संस्कृत, है ना। तो कहा मध्वाहा कि जो मां माने नहीं और ध्वा माने नष्ट होना, जो नाश को नहीं प्राप्त होते हैं, सुजीव्य, सुजीव्य माने जिह्वा भी है और यज्ञ की ज्वालाओं की लपटें भी है, जो जिह्वा के समान लपलपाती ज्वालाएं हैं। तो उन अमर सुजीव्य उन ज्वालाओं को पाया पान करता है, उन सोम अग्नियों को वही पाता है। फिरते रहते हैं भटकते हैं मन जिनके, और वो झूठे अपने आप को आज विश्वास दिलाते हैं, ये सब नहीं पाते हैं। ये राह है अमर की, जिसका स्वभाव अमर है, जिसकी राह अमर है, जिसका समर्पण अमर है, वही इन अमृत ज्योतियों का पान करता हुआ नित्य अवस्था को चला जाता है। यह हमको ऋषि ने पढ़ाया कि मध्वा सुजीव पाया, कि जिन सोम ज्योतियों के कारण यदि वृक्षों के गर्भ में यज्ञ ना होता और सोम ज्योतियां ना होती तो बूढ़े तन की राख पुनः वनस्पतियों में कैसे लौटती। और वे वनस्पतियां ही जब यज्ञ की इन अमृत रश्मियों के द्वारा में यज्ञ होकर पुनः उस सोम का पान न करती तो अन्न भोजन आदि गर्भ में शिशु का रूप कैसे पाते। और कहा कि तान यत्रान ऐसे ही यज्ञों में ऋता वृजो अग्नि जिनके द्वारा चारों ओर ईश्वर आत्मा ऋत माने आत्मा आत्मज्ञान आत्मा का अमृत ये सब ऋत में आते हैं है ना। ऋता वृजो वो इस अमृत की इस अमृत ज्ञान की सत्य की वृजो वृद्धि करता है अग्नि आत्मा यज्ञ पत्नी वतस्कृति जो इसमें अर्पित होकर इसको धारण करता है अपने आप को अर्पित कर देता है। मनसा वाचा कर्मणा जो श्री हरि को अपने आत्मा को गटगटवासी राम को अर्पित हो जाता है मध्वा सुजीव्य पाया वही इस अमर रश्मियों का पाया पान करता है। ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बना है। अक्सर आप कल्पना करते हैं कि वो कहीं लोगों दूर बैठा होगा वहां से वो कृपा कर रहा होगा। स्वामी जी हम भगवान के ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे क्या। ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बना है। किसे बना है ऐश्वर्य से। ईश्वर का अर्थ है कि जो संपूर्ण ऐश्वर्यों को देने वाला है जो सचराचर को सारे ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं ईश्वर। ईश्वर शब्द की उत्पत्ति ऐश्वर्य से है। हाँ जब भी आप डिक्शनरी उठाएंगे अमरकोश उठाएंगे वहां आपको ये यथा मिलेगा ऐसे ही मिलेगा कि जो प्राणी मात्र को ऐश्वर्य दे वो कौन है ईश्वर है। और यही उसकी राह है कि पेड़ों के गर्भ में ईश्वर ने यज्ञ किया आत्मा ने तभी तो चिता की राख आने में लौटी। यदि सप्तलोक में होता तो कैसे लौटते सेवेंथ हेवन में होते ना। सनातन धर्म ने प्रकृति को मूल धर्म ग्रंथ माना ह्यूमन विजडम को अपार्ट रखा अलग रखा क्योंकि ह्यूमन विजडम कैन ऑलवेज कंफ्यूज नेचर कैन नेवर। और ये विजडम अभी तक बॉडी का एक सेल नहीं बना पाई है नेचर ही बना रहा है। तो कहा कि प्राणी मात्र को चिता की राख को यज्ञों के द्वारा ईश्वर ने ही ऐश्वर्य से परिपूर्ण किया अन्न में फल में वनस्पतियों में लौटाया लेकिन पेट भरने का सम्मान आप सबको मिला कि स्वामी जी हम तो अपने अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। क्या वो कभी कहने आया कि यदि मट्टी को मैं यज्ञ ना करता तो तू पेट किसका भरता। नहीं कहा उसने। उसने वो ऐश्वर्य अर्थात वो सम्मान भी आप ही को दिया कि आप अपने अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वो सम्मान लेने भी नहीं आया। उसने कोई बदला नहीं काम से। ये नहीं कहने आया कि मट्टी से अन्न तो मैं बना रहा हूं फिर तो पेट किसका भर रहा। नहीं कहा। वो ऐसा कुछ नहीं कहता है। वो कहते हैं ये सम्मान भी तुम हो सचराचर ले इसीलिए तो वो ईश्वर है कि वो बदला नहीं जानता बदला नहीं करता बदले की इच्छा से भी कोई काम नहीं करता। अन्न को संपूर्ण देहधारियों के शरीर में उसी ने भोजन को रक्त में ज्योति में बदला, गर्भ में शिशु का रूप प्रदान किया, शबरी का राम बना, घटघट वासी कहाया। आज भी हम सबकी जूठन को रक्त में बदलता है और रोम रोम हमें प्यार देता है, हमें जीवित रखता है, नहीं तो शरीर से दुर्गंध आने लगे, बिसरने लगे, क्योंकि आत्मा के हटते ही मट्टी खराब होने लगती है। ये उसका प्यार है, उसका स्नेह है, उसका समर्पण है। उसने वेद में ऐसे नहीं कहा कि पत्नी वतस कृदि, अरे उसने भी तो हमें समर्पण दे रखा है, हमको गीता में भी उसने कहा कि अर्जुन तीनों लोगों में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हे अर्जुन यदि मैं कर्म न करूं, नारायण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि हे अर्जुन यदि मैं कर्म न करूं तो तीनों लोग महाप्रलय को चले जाए, इनका विनाश हो जाए, ये विध्वंस हो जाए। और आज आत्मा यदि कर्म न करे, हमें कौन होगा यहां पर, किसके पास जीवन है, किसके पास क्षण है, और उन क्षणों को हम मैला करते हैं। कि जब वो पत्नी वतस कृदि, वो हम पे अर्पित होकर हमें हरा वरण करते हुए क्षण क्षण हमें पाल रहा है, पूज रहा है, रोम रोम हमें रोमांचित किए है, हमें जीवंत किए है, ज्योतियों से भर रहा है, और उसी ने हमको बनाया है। और देखो कि गर्भ में शिशु भी वही लगा है और आत्मा होकर आज उस बालक को भरण पोषण भी वो स्वयं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने ये सम्मान भी नहीं लिया, मम्मी पापा आप ही लोग कहलाए। काश हम इस भाव को, इसकी कोमलता और व्यापकता को, इसके माधुर्य को पी पाते, तो हमारे ये बदले हुए भावनाएं, ये मन के दूषित विचार, हर बात में अपने दंभ को आड़े लाने की मनोवृत्ति, ये सब नहीं होते, ये सब नहीं होते, क्योंकि उससे हम प्रकट हैं, तो ये मौन हमें क्यों है, ये जुड़न दिल्ली हम क्यों जीते हैं। काश हम पूरी ईमानदारी से अपने भीतर अपने आप से स्वयं से पूछ पाते कि संतान उसने दी, सांस धड़कन वो दे रहा, जीवन का एक क्षण क्षण वो दे रहा, रिता वृदो अग्ने पत्नी वतस कृदि, वो स्वयं करके दिखा रहा, इस ऋचा को चरितार्थ कर रहा हम सब में, और उसी से हम सब प्रकट है। उसने पुत्र को बनाने का सम्मान भी हमें दिया है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मैंने बनाया, मैंने तुम पैदा किया, वो सम्मान भी बदले मिला। उसने बदले के भावना से कभी कहीं कोई काम नहीं किया, तो उसकी राह में हमें भी तो उसी के भाव में आगे बढ़ना चाहिए था, अपने मन को स्वयं को हम कैसे आश्वस्त कर सकते हैं कि हम सही हैं, क्योंकि हमको बना अपने पिता की राह नहीं गए तो हम सही कहां हैं, हम तो बिल्कुल गलत हो गए। तो कहा जो इस राह जाते हैं, मध्वा सुजीव्य पाया, जिस राह अमर जा रहा है उस राह जब जाएंगे तभी तो मध्वा अमर सूर्य ज्योतियों का पाया पान करेंगे हम। आज हर बात में मतलब है, जिंदगी एक सौदा है, एक धंधा है, संबंध भी धंधा बन गए हैं, सेवाएं भी एक धंधा हो गई, जबकि भगवान के मंदिर में, ऋषि के आश्रम में ऋषि और हम सब आते थे कि उसको अर्पित होके जिएंगे। हम अधिक नहीं चल पाएंगे तो एक स्थान, एक ठिकाना हम ऐसा बनाएंगे कि जहां हम प्रभु की राह का बीज तो रखेंगे, उसे बीजते रहेंगे, उस स्थान को मैला नहीं करेंगे। कि जब नारायण इच्छा रहित होकर, कोई दंभ ना रखते हुए, कोई सम्मान ना चाहते हुए, कोई ईर्ष्या द्वेष भेदभाव ना रखते हुए, नारायण हम हमको अर्पित होकर सारे सम्मान हमको देते हुए धरती का स्वामी, सचराचर का पिता, घटघटवासी होकर हमें जी रहा है, हमें जिला रहा है, तो चलो एक स्थान धर्म का बनाया जाए जहां हम मनसा वाचा कर्मणा इसी भाव में जिएंगे, इससे हटके बिल्कुल नहीं रहेंगे। मुख्य सत्य क्या है कि गोविंद आप करते हैं। और एक बात बताओ कि अगर प्रभु हमारा पेट न भरे, सबसे पूछ रहा हूं, अगर ईश्वर हमारा पेट ना भरे तो क्या हमारा पेट भर सकता है? बोलो, भर सकता है? आपने सबने कहा नहीं, लेकिन आप सब में कोई मानता भी तो नहीं है इस बात को। उसी के अभ्यास के लिए ये स्थान बनाए जाते हैं कि अभी खाली सिर ला रहे हो, मानते नहीं हो, आओ थोड़ी देर यहां अभ्यास कर ले। तो चाहे वो संत है, स्वामी है, जो भी है, वो भी नारायण पर अर्पित होकर जिए, ना कि चंदा पुराण करें। और हम सब भी न्योछावर भाव से जाएं और उस धर्म स्थान को ज्योतिर्मय बना करके दिखाएं कि हां कहीं तो हम बीज डाल रहे हैं, कहीं तो प्रभु भाई थोड़ा क्षणिक ही सही हम आपका अनुसरण तो कर रहे हैं। आज बीज डाला है, कल अंकुर फूटेगा, पौधा होगा और फिर वृक्ष हो जाएगा। हमारा जीवन नारायण आप ही के चरणों में अर्पित हो जाएगा। फिर हम भी दंभ को, बदले को, ईर्ष्या को फेंक करके न्योछावर भाव से जीना सीख पाएंगे। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? जगह जगह मठ है और हर जगह दंभ जी रहा है, चंदा जी रहा है, ना नारायण का भाव जिए उसके लिए ये स्थान होता है। कि हम प्रभु आपके होके जिए, आपको अर्पित होके जिए, नारायण हम अक्षरशा आपका अनुसरण करें। क्योंकि जब आप इतना प्यार दे रहे हो, पत्नी बतास्कृदी, आप हम पर इस प्रकार न्योछावर हैं, तो हमारा भी तो धर्म है कि नारायण हम आप पर न्योछावर होकर जिए, यहां तो कम से कम उस मैल को रोक दें, उस चौधराहट को हटा दें, एक जगह तो बीज डाल दें कि चलो बाकी जगह नहीं जी पा रहे हैं, अभी कमजोरियां हैं, अभी मन के दंभ बाके हैं, प्रभु पे अर्पित होकर जीने के भाव नहीं आए हैं, तो एक स्थान, एक क्षण सप्ताह में कुछ घंटे, एक स्थान, एक ऐसा स्थान बना लें कि जहां हम सचमुच अपने पिता के होके जी के उसी की भांति नौछावर होकर दिख रहे। सांस धर कर लेता है, मेरे जूठन को रक्त में बदलता है, मेरे तन की मैल को भी धोता है वो, अभी भी नौछावर है मुझ पर। चलो कहीं एक जगह किस भाव को हम भी रख लें, इतना निंदित तो न जिए, कुछ क्षण तो प्रभु के हो जाए। इसी के लिए इन आश्रमों और स्थानों की कल्पना होती है कि तपस्वी स्वयं आत्मस्थ होकर कि जे ही विधि राखी राम ताही विधि रही, इस भाव से स्वयं जी के दिखाए और उनके जीवन में भी ये सुंदर सुखद अमृत कल्पना लाए। इसी की कल्पना है धर्म की गंगा में और वही इस ऋचा में है। और आगे फिर कहा कि ये यजत्रा या ईड्यास्ते तेई पिबंतु जिह्वया, ये यजत्रा, वे जो इसी यज्ञ को, इसी यज्ञ को अपने सामने रखते हैं, इसी को अपना अभीष्ट आराध्य सब कुछ मानते हैं, इसी को जीवन का लक्ष्य राह समर्पण अर्पण सब मानते हैं, ये यजत्रा जो सृष्टि के इस यज्ञ को, इस रहस्य को ही सदा सम्मुख रखते हैं, या तथा ईड्यास्ते, ईड्य माने स्तुति करना, अर्चन वंदन करना और अद्वैत करना, योग करना, एक हो जाना, तो कहा ये यजत्रा या ईड्यास्ते ती पिबंतु जिह्वया, वे ही पी पाते हैं इन अमृत लपटों को, इस अमृत का पान कर पाते हैं, ज्योतिर्मय अमृत को पी पाते हैं, मधुर अग्नि वशट क्रीधि, किस मधुर अग्नियों किस मधुर ज्योतिर्मय रस का पान करते हैं, वशट कृति, और इसी में यज्ञ होकर एक अमर जीवन पाते हैं। वशट शब्द का अर्थ होता है पुनरावृत्ति, एक जीवन का यज्ञ होकर नए जीवन में उत्पन्न हो जाना, इसी को हम महामृत्युंजय भी कहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र जो आप करते हैं, थोड़ा सा उसको भी यहां ले लें जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। गोविंद हरि, महामृत्युंजय मंत्र जो मूल मंत्र है वो इतना ही है, ओम जूं सा, बाकी बीच में पूरा जो है वो संपुट है ना। ओम जूं सा, ओम अर्थात वो आत्मा जीवन और जीव की सृष्टि को करने वाला जो ईश्वर है, जो मेरा आत्मा है, उसके बाद यही मंत्र वशट हो जाएगा। वशट माने उल्टा हो जाएगा, सा जू ओम, इसको क्या कहेंगे वशट। ओम जू सा का वशट होगा तो क्या होगा, सह जू ओम, है ना। तो पूरा मंत्र संपुट के सहित इस प्रकार है, ओम जू सा धारण सृजन और संहार की यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सचराचर को उत्पन्न करने वाला, जीव को ज्योतियों से वरद करने वाला, ओम जू सा भूर्भुवा स्वा धारण करने वाला, पालन करने वाला और आत्मा होकर हम सब में स्थित होने वाला जो परमेश्वर है, तत् सवितुर, जैसे कि गायत्री मंत्र में लिखा ना, तो ओम भूर्भुवा, हाँ ओम जूं सा भूर्भुवा स्वा त्रियंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारूकम इव वंदनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवा स्वरों सा जू हों ओम। ये क्या हो गया, ये यहां उल्टा हो गया, तो इसको हमने क्या कहा, ये क्या हुआ वशट। वशट का अर्थ है, क्योंकि डिक्शनरियों में कहीं नहीं आया इसलिए आपको पुनः स्पष्ट कर रहे हैं, ये ऋग्वेदिक काल का शब्द है और ये इसकी व्याख्या कहीं नहीं हुई है। वशट का अर्थ होता है भस्मी का, जीवन का भस्मी में लौटना, फिर भस्मियों का यज्ञ करके वशट पुनः वनस्पतियों में आना, वनस्पतियों का यज्ञ होकर भस्म होना, ज्योति में लौटना और वशट पुनः शिशु का रूप पाना, शिशु का आत्मज्वालाओं में मनुष्य का आत्मस्थ होकर अपने आप को यज्ञ करना, आत्म ज्योतियों में समाना, वशट पुनः देव योनि में अनंत आयु को लेते हुए प्रकट होना, इसको क्या कहते हैं वशट। यहां यत्रा, हाँ बस मंत्र का भी अर्थ कर दें, त्रियंबकम, त्रय माने तीन, एक दो तीन, त्रयंबकम अंब माने आंख, अंब माने आंख का अर्थ ज्योति से है, हाँ आंख प्रकाश लेती है ना, तो त्रयंबकम तीन ज्योतियों के द्वारा, तीन नेत्रों के द्वारा, और तीन आंख कौन सी है, ब्रह्मा विष्णु महेश धारण सृजन संहार अ उ म ओम। तो त्रियंबकम धारण सृजन और संहार के, यहां भी आया ना शब्द यजत्रा, तो यजत्रा न कहें तो हम त्रियंबकम भी कह सकते, बात एक ही है। तो कहा त्रियंबकम यजाम, यजाम माने यज्ञों के द्वारा, यजाम अहे शब्द है तो यजाम अहे संधि विच्छेद हो जाएगा, तो यज्ञों के द्वारा अहे अहो सुगंधि पुष्टि वर्धनम, भस्मी को सुगंधियों में, वनस्पतियों में और वनस्पतियों को पुष्ट देहों में वर्धनम वृद्धि करने वाले, और वर्धमान महाविष्णु को भी कहते हैं। त्रियंबकम यजामहि सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारूकम इव, उर्वारूक कहते हैं फूट ककड़ी, फूट ककड़ी समझते हैं ना आप लोग, हाँ फूट ककड़ी क्या होता है कि पेड़ पे ककड़ी अपने आप पेट से फट जाती है, इसलिए उसका नाम प्रादेशिक भाषा में क्या है? फूट। तो कहा त्रि उर्वा रुकम ईव, उस फूट ककड़ी की भांति जो अपने अंतर्ग्रह से स्वयं फट जाती है, इव माने भांति, कि उस फूट ककड़ी की भांति हे आत्मा ही यज्ञ पत्नी बता स्क्रीजी, कि काश मैं भी तुमको अर्पित हूं और तुम्हारी ही ज्वालाओं की उस ऊष्मा को लेता हुआ उस फूट ककड़ी की भांति उर्वा रूका में उस फूट ककड़ी की भांति आवागमन के बंधनों को तोड़ता ब्रह्मांड से ज्योति बन अनंत को चला जाऊं। मृत्योर मुक्षी माम अमृतात्, कि आवागमन से छूटता हुआ मैं उस अमृत की रख को भरता चला जाऊं। साजू ओम हो जाए वशट मेरा, अपने ही ज्वालाओं में जिनसे हुआ हूं उत्पन्न उन्हीं में यज्ञ हो, एक नया जीवन लेता मैं ज्योतियों के पंख लगाता अनंत को उड़ जाऊं। ये मंत्र है, क्योंकि संप्रदायों के पास वेद का ज्ञान नहीं है, इन शब्दों के अर्थ भी नहीं है, तो उन्होंने बाहर की पूजा कराई जो कि गुरु पूर्णिमा में आचार्य और गुरु के दोनों के मार्ग हमने स्पष्ट कर दिए हैं, वे अपने स्थान पर सही हैं। राह भीतर की है, बाहर पेड़ दिखता है, जड़ भीतर होती है, तो वो पेड़ और पत्तियां दिखाते हैं, उनके जीने का हाँ रहने का ज्ञान देते हैं, हम इन जड़ों के साथ उत्पत्ति के रहस्य बताते हैं, वो काम आचार्य का है बाहर का, भीतर का काम गुरु का है, यही दोनों मार्गों की बात है और वही इस ऋचाओं में हम चल रहे हैं। और जैसा कि महाभारत की कथाओं में भी हम चले हैं, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमारे सामने है कि जब शिशुपाल ने नारायण का घनघोर अपमान किया तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। 108 गलतियां न कर बैठना, नहीं तो तुम्हारी ये बचकानी हरकतें, ये तुम्हारे मन के नाना स्वांग, ये बौने ढूंढे आचरण यदि 108 की गिनती पार कर गए तो हम सब शिशुपाल हैं, सुदर्शन उड़ा देगा। कथा का हर पात्र हमारी कहानी है, बार बार उन पापों को और उन गलतियों को मत दोहराओ। शिशु माने बालक, तो भरी जवानी और बुढ़ापे में तुम्हारे विचारों का ये कच्चा पना ये बचपना क्या है, और आज भी तुम उस अज्ञान को पाल रहे हो। शिशुपाल की गलतियां नारायण मुस्कुरा के सहते हैं और फिर सुदर्शन से उसका वध कर देते हैं। मत भूलो कि दंड देने वाला तुम्हारे भीतर है और तुम उसको धोखा नहीं दे सकते, तुम उसे धोखा नहीं दे सकते। कोई बहानेबाजी और बतौलेबाजी उसके सामने नहीं चलेगी, कोई चंटाई चला के नहीं चलेगी। शिशुपाल अपनी गलतियों का पेट भरते ही मारा जाता है। और फिर कथा में हमने आगे पढ़ा कि शिशुपाल के वध के बाद राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ और राजसूय यज्ञ को हमने राम की कथा में भी हाँ पिछले प्रवचन में लिया कि किस प्रकार राजसूय यज्ञ होता था। राज माने ज्योति और सूय माने उत्पन्न करना, अरे बहुत बचपना हो लिया, बहुत शिशुपालपना हो लिया, आओ अब तो ज्योति जलाओ, जिसने बनाया है उस पिता की राह जाओ। कोई हमें दे रहा है जीवन के अमृत क्षण और घुल मिलकर हमें एक एक क्षण जिला रहा है, क्या उसके सुख के लिए भी तुम उसके नहीं हो सकते? अरे तो पापी तो किसका हो सकता जो रोम रोम जिलाए, जो क्षण क्षण तुम्हें पाल रहा है, जिसके कारण तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व है, क्या उसके सुख के लिए भी तू उसका नहीं हो सकता? हमेशा झूठ प्रपंच और मकारी का रहेगा, दंड और ढोंग का रहेगा, हाँ कटुता ईर्ष्या द्वेष और लोभ का रहेगा। अरे आज तो भू डाल मन को अपने, चलो गोविंद के हो जाए, आओ शिशुपाल पना त्याग जाए। कि नारायण को थक के सुदर्शन उठाना पड़े, ये नौबत क्यों आए, चलो क्यों ना प्यार से आज उसी से हम लिपट जाए। ये दिखा दे कि तिलक त्रिपुंड, ये बाहर की आचार्य पूजाओं से आगे बढ़े, गुरु की राह लें, आत्मस्थ हों और आत्मा में डूब जाए, न्यौछावर हो जाए। आज चलो आत्म ज्योतियों का रस पिए, उसका रोमांच लें, जो अमृत सुख है वो मेरे भीतर बैठा है, आए आज प्रभु का निमित होकर जी के दिखा दे। ये भाव है तो राजस्वी यज्ञ करें। राज माने ज्योति और स्वी माने उत्पन्न करना। तो समय प्रत्येक गृहस्थ इस यज्ञ को करता है कि भाई गृहस्थी एक धर्म था, लिपटाव नहीं था, आसक्ति नहीं रही। मैं तो अपना इम्तहान देने आया था, पाठ पढ़ने आया था, ज्ञान को विज्ञान में बदलने आया था, क्योंकि मानस में भी भगवान ने कहा है ज्ञानी से मुहे प्रिय विज्ञानी। तो गुरुकुल के ज्ञान को गृह निष्ठा इस गृहस्थ धर्म में मैंने धारण किया है, उसको प्रैक्टिकल आत्मस्थ होकर जी आया हूं। अब कैसे कहूं, अब तो विषयों के लिए जीते हैं लोग, मेरे तेरे के लिए जीते हैं, घर बांट के जीते हैं ना। आपके पूर्वज ऐसे नहीं जीते थे, वो तो जानते थे कि जीवन एक पाठशाला है, मुझे इस डिसिप्लिन में अपने आप को सिद्ध करना है और एक परिवार को ईश्वर बन के आत्मा बन के धारण करना है, न कि ईर्ष्या से द्वेष से लोभ अथवा मोह से, मेरा और तेरा से। और जब ये रिहर्सल कर लिया है तो चलो अब राजस्वी यज्ञ करें। राज माने ज्योतियां और सूर्य माने उत्पन्न करना। आओ अविशुद्ध रूप से आत्मस्थ होकर के जिएंगे, ब्रह्म अर्थात आत्मा के मार्ग का अनुसरण करें। आओ अब सत्यनिष्ठ ब्राह्मण बने। क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है कि गुण कर्म विभाग सा चातुर वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, कि चारों वर्णों की सृष्टि हमने गुण और कर्म के विभाग से की है। यदि वो गुण और कर्म तुम्हारे पास नहीं है तो वो जाति भी तुम्हारी नहीं है। हाँ फिर एक ही जाति रह जाती है, अज्ञान शूद्रता का नाम है। अज्ञानी जो स्वयं को नहीं जानता वो शूद्र है, और यदि हम सब इस आत्मज्ञान से परे हैं तो हम सब क्या है, शूद्र है। जन्म जात का कोई अर्थ नहीं है सनातन धर्म में, ये संप्रदायों की देन है, आप उसके साथ जिए, धर्म को इससे भी कुछ लेना देना नहीं। तो कहा कि चलो अब राजस्वी यज्ञ करें, और अब जैसे आत्मा सचराचर को बनाता है अब पिता के होके जिएंगे। तो राजस्वी यज्ञ के साथ आपके पूर्वज वानप्रस्थ होते थे, 12 साल का वानप्रस्थ लेते थे। अब नितांत आत्मा को अर्पित होकर जिएंगे, वसुधैव कुटुंबकम, अब सारा संसार मेरा घर है। अब एक परिवार मिनी रिहर्सल था, अब हम बड़े रिहर्सल में आए। हाँ ये मेगा रिहर्सल है हमारा, कि जैसे पिता सारे संसार का होकर जी रहा है और सबको बनाता हुआ भी, सब पर जीवन के क्षण में उछावर करता हुआ भी, सब पर अपना प्रेम डालता हुआ भी, कहीं लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार निर्लिप्त भाव से हम वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होते हैं। कि जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम के रहिए, राम में रहिए, राम मय रहिए, इस भाव से जिएंगे। क्योंकि मनुष्य की योनि आसक्ति नहीं तो फिर तो पिशाच की योनि हो जाएगी यदि हम आसक्त हो गए तो, क्योंकि चिपकने लिपटने और पीड़ा देने का काम पिशाचों का, चौड़ेलों और डायनों और भूतों और प्रेतों का होता है। मनुष्य होकर अगर यही बने रहे तो क्या पाया हमने। तो चलो आओ जब वो मेरे भीतर है तो भय कहां है। आओ हम आत्मा की साहस से साहसी हो, आओ आज सारे संसार को आवाज दें कि हम सबके हैं, और आज से हम माली की भावना से जिएंगे। माली बाग में किसी पेड़ की सेवा करे उससे तनख्वाह नहीं मांगता, यदि बाग से मैं माली पेड़ों की सेवा करने के बाद पेड़ों से कहे कि ला ये मुझे बदले में फल दे, तो माली चोर कहलाएगा। मालिक चाहे 4 नहीं 40 फल दे, उसकी मर्जी है। आओ आज इस भाव को जी के दिखा दें, आओ आज इस सत्ता को अपने भीतर जन्में, आओ आज इस सत्य को अपने जीवन में धारण करें, आज इसे उभरें और दिखा दें कि हम कायर मुर्दे पगलू नहीं है, हम आत्मा के पुत्र हैं और हम में आत्मा का साहस है, हम ना मर्द नहीं है, हम नपुंसकता के साथ नहीं जीते हैं, हम में साहस है, हम जी के दिखाएंगे। हम आत्मा को ही सब कुछ मानकर जी कर दिखा देंगे। ये राजसूय यज्ञ का संकल्प है हमारा कि सारे बाघ की सेवा करेंगे। बाघ है पिता का बनाया हुआ, परमेश्वर का, मैं पुत्र हूं उसका, मैं माली हूं। माली की भावना से जहां बैठेंगे वहां सेवा करेंगे, बदले की इच्छा नहीं करेंगे, जो प्रभु करेगा वही उचित होगा। यही भाव है वानप्रस्थ धर्म का, उसी के लिए ये आश्रम बनाए जाते हैं, अभ्यास कराने के लिए कि चलो धीरे धीरे सांस लाओ, लेकिन कुछ तो सांस दिखाओ, कुछ तो अपने पिता का अंश दिखाओ, इतने निर्धन तो नहीं हो, आज भी आत्मा भीतर है तुम्हारे। तो फिर कापुरुष की तरह, कायर की तरह किनारे और कोने के ढूंढते हो तुम, जागो, ऊपर उठो, क्योंकि समय सीमित है, मौत हर दरवाजा खटखटाएगी, हमने कोई अगर अमर नहीं है, हम सबको पास अथवा फिर होना ही पड़ेगा। पाठशाला घर नहीं हो सकता किसी का, और एग्जामिनेशन हाल तो किसी के लिए हमेशा के लिए नहीं हो सकता, घंटी बजेगी, शरीर की उत्तर पुस्तिका छीन लेगा वो, और रिजल्ट में 84 लाख जोड़ियां लिख देगा वो। इसलिए मुर्दों की तरह न बैठो, मुर्दों की तरह न भजो, जिंदा हो, बाहर आओ। हर बार कायरों की तरह बहाने मत ढूंढो, हर बार झूठ कपट की आड़ मत लो। अरे तुम उसकी बनाए हुए, उसके पुत्र हो तुम, भरत के, भारत हो तुम। भरत कहते हैं सबका भरण पोषण करने वाला, अर्थात आत्मा परमेश्वर, और इस भूखंड का नाम भरत खंड है। आज भी संकल्प लेते हैं अष्टाभिषित में कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे। तो तुम उस पिता के पुत्र हो, क्योंकि वही आज भी आत्मा होकर तुम्हें बना रहा है, सत्य रूप पिता हम सबका एक है। तो चलो उसके रास्ते चलो, छोड़ो ये झूठ और कपट की राह, तोड़ो उस झूठे दंभ को, लाओ प्रभु की विनम्रता को, सरलता को, और नौछावर होकर दिखा दो। यदि जान है, जीवन के क्षण है, और यदि बचपना तुम्हारा चला गया है, शिशुपालपना चला गया है, बाहर आओ। प्रकट होकर दिखाओ, तो राजस्वी यज्ञ करो। तो राजस्वी यज्ञ का अर्थ यही है कि जो ही विधि राखे राम, और राम में रहिए, राम के रहिए, राम मय रहिए, आत्मस्थ होगी जीकर दिखा देंगे हम कि पिता जो सांसें जो क्षण तुमने हमें दिया है, और जो एक एक क्षण तुम हमें रोम रोम हमें जिलाए हो, प्रभु हम निर्धन नहीं हैं, हम निकृष्ट नहीं हैं, हम आपके होके दिखाएंगे, हम आपको खो के दिखाएंगे और आपके जैसे बन के दिखाएंगे, क्योंकि आप ही के द्वारा प्रकट हैं, आप ही की राह चल के दिखाएंगे। हम कायरों की तरह किनारे नहीं ढूंढेंगे, हम भागेंगे नहीं, हम इस जीवन को एक युद्ध और एक संग्राम की भांति महाभारत की तरह करके दिखाएंगे। ये राजस्वी यज्ञ है, और उसके बाद से ही वो वानप्रस्थी होते हैं, नियम संयम हर प्रकार से और प्रत्येक कार्य को ईश्वर को अर्पित करते हैं। अपनी 12 वर्ष का वानप्रस्थ के बाद फिर क्या करते हैं, वो एक वर्ष का आपके पूर्वज सभी अज्ञातवास लेते थे। अज्ञातवास क्यों लेते हैं ये भी जान लो। अज्ञातवास क्यों लेते थे, वो अज्ञात प्रदेश में चले जाते थे जहां उनका कोई पूर्व परिचित नहीं है, वहां जाएंगे। क्यों जाएंगे कि देखने कुछ पाया भी है अथवा नहीं। 100 बार निकला था उस पेड़ के नीचे से, उदाहरण दे रहे हैं, 100 बार निकला था उस पेड़ के नीचे से, कभी डर नहीं लगा था। फिर कुछ लोगों ने कहा कि वहां से मत निकला करो, वहां तो प्रेत है, इसको खा गया उसको खा गया, 10-20 कहानियां सुना दी, घटनाएं बता दी। तो अगली बार जब उस पेड़ के नीचे निकला था तो मुझे प्रेत दिख गया था, उसके बड़े बड़े दांत, उसकी ढेर सारी आंखें भी देख ली थी मैंने, है, और कांपते कांपते जय जय जय हनुमान गोसाई और झटके लेता हुआ डीजल इंजन की तरह भागा था मैं वहां से। प्रेत नहीं था, लेकिन जब बहन पड़ गया तो दिखने लगा था, मेरी साधना कहीं बहन तो नहीं है, सत्य तो है, मैं कैसे जानूं, मैं अजनबी प्रदेश में जाऊं जहां मुझे कोई जानता ना। लेट मी टेस्ट माई सेल्फ वेदर आई हैव नोन इट। आपने तो पोथा पढ़ लिया और मान लिया कि आप सब जानते हैं। हाउ कैन आई नो, मैं कैसे जानूं कि मेरा तप मेरी साधना मेरी दिशा सही है। तो मैं 12 वर्ष के वानप्रस्थ के बाद एक वर्ष का अज्ञातवास लूंगा और एक नितांत विपरीत परिस्थितियों में जाऊंगा, राजा होऊंगा तो शत्रु के प्रदेश में जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं आत्मा की मस्ती के साथ एक नितांत अजनबी जगह में भी जी सकता हूं एक आत्मा के सहारे, और टेस्ट करूंगा कि मेरा कोई अतीत मुझे बुलाता तो नहीं, मेरे में कोई चाहत कुछ शेष तो नहीं, और साथ ही देखूंगा कि जब मैं एक प्रभु का आत्मा स्वरूप जी रहा हूं तो प्रभु का बनाया सचराचर मुझे उसी भाव से स्वीकारता है, प्यार देता है, यदि नहीं देता है तो मुझे अभी कच्चा तो नहीं, मैं फिर लौट जाऊंगा और तपूंगा। मैं अपने आप को कोई घर बैठा मन चाह सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अंधता का काम होगा, अंधे की बात होगी। लेट मी टेस्ट माई सेल्फ प्रैक्टिकली कि मैं जा रहा हूं अजनबी प्रदेश में जिन्हें मुझे कोई जानता नहीं है, क्या फिर भी वो मुझे ईश्वर का मानते हैं, मुझे प्यार देते हैं और मेरी सेवाओं को, मेरी विनम्र सेवाओं को, मेरी इच्छा रहित अकिंचन सेवाओं को क्या वो स्वीकार करते हैं, और क्या मन नहीं है मेरी कोई भी साथ कोई भी इच्छा अतीत का कोई भी युग मुझे पुकारता तो नहीं, कचोटता तो नहीं है। और जब एक वर्ष मैं उस अज्ञात वास को कर लेता हूं, जी लेता हूं उसमें, तब प्रकट होता हूं मैं, क्या मैंने महाभारत लड़ने की अंतिम तैयारी की है, गीता के 18 अध्याय 18 दिन मेरा वानप्रस्थ से संन्यास की ओर आते तप और यज्ञ, और जीत कर इस महाभारत को मैं अब स्वर्गारोहण करूंगा, अग्निवेश हो जाऊंगा, इनको ब्रह्म द्वितीय नास्ते ये ज्वालाओं को धारण करूंगा मैं। इस प्रकार सिस्टमेटिक स्कूल ऑफ लाइफ, ये कोई ख्वाब ख्याल नहीं था कि एक शारायणा अंदाज में भजन गा लिया और स्वामी जी मेरा तो भक्ति हो गई, ना कोई अपने आप को इतना अंधा और धोखा नहीं देता था। ऐसा शिशुपाल पना कभी किसी भक्त में भी नहीं होता था जो आज है, ये सब नहीं होता था। उसी परिवेश को, एक ऐतिहासिक घटना को उदाहरण में लेकर के हर व्यक्ति को, हर बालक को, मैं गुरुकुल में आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व मैं गुरुकुल में बच्चों को उनके जीवन का, उनके एक एक क्षण का, उनके विभिन्न भावों को पात्रों के रूप में दर्शाता हूं जो हम महाभारत महाकाव्य में पढ़ रहे हैं, और अब हमारे सामने उनके नायक भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वासुदेव की चर्चा ये तो कृष्ण कथाओं में हमने करी है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस नायक को जो महाभारत में भी अर्जुन के साथ नर और नारायण की लीला में महानायक बना हुआ है, हम थोड़ी उसकी भी चर्चा कर लें और तब हम वानप्रस्थ जो वनवास हुआ है पांडवों का उसमें हम अपनी कथा के साथ आगे बढ़ें। एक युग है हमारे सामने जहां इतिहास और अध्यात्म ने एक नया पर्व करवट ले रहा है, एक नई लीला जन्म ले रही है। हम इतिहास को इतिहास की तरह और अध्यात्म को अध्यात्म की भांति लेंगे, जिससे कि आप समझ लें कि इतिहास अपनी जगह है, वो नितांत सत्य है और वहां पर भी हमारे नायक का चरित्र अद्भुत है, विलक्षण है और ईश्वर से कम कहीं नहीं है। मैंने कहा ना ईश्वर शब्द किससे बना, ऐश्वर्य से। इतिहास का जो नायक भी प्राणी मात्र को अर्पित है, उसका अपना कोई जीवन नहीं है, वो किसी भी साम्राज्य का राजा नहीं बनता है। कृष्ण ये लोगों को अब भ्रांति है, उन्होंने कभी भी साम्राज्य अथवा देश नहीं बनाए। उनकी मान्यता है कि जगत संपूर्ण सचराचर परमेश्वर का है, ये बाग है और कृष्ण मानते हैं कि वे माली है। आज उन्हीं का अमृत इस महाकाव्य में भी संत ऋषि और मनीषी जन आपके पास लाते हैं। उन्होंने जब अस्त्र भी उठाए हैं तो कोई साम्राज्य को जीतने के लिए नहीं, असुरत्व को मिटाने के लिए, कि जो निरी सताए लोगों को सताएंगे उन्हें गुलाम बनाना चाहेंगे, जो अगलाओं को सताएंगे उनके जीवन का विनाश करना चाहेंगे। असुरत्व को ऐसे असुरों को मिटाएंगे, लेकिन सत्ता के लिए कुछ पाने के लिए हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। एक ऐसे महानायक की कथा, और ये नायक महाभारत में खड़ा है, और कितनी विलक्षण बात है कि जब इतिहास में भी, इतिहास में देखिए अध्यात्म और इतिहास को अलग कर रहे हैं, जब हम इतिहास से कहें तो आप हिस्ट्री में चले जाएं, इतिहास में भी जब इससे सहायता मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन जाते हैं एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में भी, तो दोनों भाई कहते हैं कि हम कभी सत्ता के लिए युद्ध नहीं किए हैं। तो तुम्हारा कौरवों और पांडवों का युद्ध जो है वो साम्राज्य के हित में है, हम उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। हम तो निरीह और सताए हुए के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सचराचर की रक्षा के लिए हमने सदा युद्ध को, जब शब्द से कोई नहीं माना है तो हमने अस्त्र से उसे अवश्य मनाना चाहा है, लेकिन वो भी हमारी मजबूरी थी। तो तुम्हारा तो सत्ता का युद्ध है, इसमें हम कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, हम सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। और तब अर्जुन के द्वारा बहुत मनाने पर उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारा रथ चला देंगे, आई शैल बी ड्राइवर नॉट ए वॉरियर, मैं सिर्फ रथ चलाऊंगा युद्ध नहीं करूंगा। अब बलराम जी ने कहा कि वे तो ऐसे युद्ध को देखना भी नहीं चाहेंगे, और वे हिमालय तप करने चले गए। एक ऐसे महानायक का ऐतिहासिक चरित्र भी हमारे सामने है। भगवान श्री राम की कथा आपने सुनी और उनका ऐतिहासिक स्वरूप की भी हमने चर्चा करी। दुर्भाग्य से टीवी सीरियल में ये जो कुछ दिखाते हैं, तो कहा ना कि नदी एक ही होती है लेकिन उस नदी पर तीर्थ बहुत से हो जाते हैं और वक्त के साथ उनमें बहुत कुछ हो जाता है। उनमें नदी की सरलता, नदी की स्पष्टता, नदी का शीतल भाव उनमें नहीं होता है, उनमें विद्वता की विलक्षणता, कुछ पानी कुछ अधिक अजीबा कर दिखाने की ललक होती है। तो बहुत बार नदी का जल जब संप्रदायों के तटों के पास जाकर एकत्र होता है तो अपनी शीतलता खो देता है, और वो तालाब जिनमें बहुत ज्यादा पानी बाढ़ का भर जाता है आप जानते हैं, फिर वो सड़ता है और दुर्गंध होता है, बहुत बार बीमारी भी फैला देता है। तो ये तट, ये तीर्थ, समय के साथ कभी कभी मानसिक रोगों का कारण भी बन जाते हैं। हमें सोचना है कि जब जीवन एक निरंतर धारा का नाम है तो हमें केवल तट के तीरथ नहीं गंगा नदी को पहचानना है, ये धर्म की गंगा है, तो हम कभी भी भ्रम में नहीं जाएंगे। तो कृष्ण के कलयुग की हम चर्चा करते हैं, वैसे बहुत बार कर चुके हैं, संक्षेप में चलेंगे, परंतु इस महानायक का चरित्र हमारे सामने सभी प्रकार से स्पष्ट होना चाहिए। एक आज से 6000 वर्ष पूर्व धरती दो विपरीत धाराओं में, विपरीत मानसिकताओं में बढ़ चुकी है। एक है असुर विचारधारा और दूसरी है सुरधारा। सुर विचारधारा की मान्यता है कि जीवन जगत जो भी है ये तपस्थली है। असुर विचारधारा कहती है कि ये सब भोगने और मनमौज के लिए बनाया गया है, तो असुर की मान्यता में सारी कुदरत भोग्या है तो स्त्री भी भोग्या है। असुर धर्म पूर्वक स्त्रियों को उठाता है, उनको बेचता भी है, असुर राज जरा संघ है, दंत वकत्र हैं, भौमासुर हैं, बड़े राजा हैं। इनका काम है कि निरी अबलाओं को अपने राज्य की खरीदना, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाना, चोरों से उठवा लेना, अपना खरीद लेना, और इन गुलामों को बेच करके राज्य संपदा को बढ़ाना, निरी बूढ़े व्यक्तियों को खरीद लेना, बच्चों को खरीद लेना, और इस प्रकार गुलाम प्रथा को प्रकट करना। उनकी मान्यता में जो कुछ भी है सब भोगने के लिए है, विलास के लिए है, आनंद के लिए है। और आज भी उन संस्कृतियों में नारी आज भी सम्मानित नहीं है, जो उनकी विशेष पक्षधर होकर आज जो नए संप्रदाय आदि भी जो स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुए हैं वहां आज भी नारी भोग्या है। पति को अधिकार है चाहे जितनी पत्नियां रखें, फिर उपपत्नियां अर्थात हरम सजा ले। पत्नी को अधिकार नहीं कि वो पति का परित्याग कर सके, लेकिन पुरुष को अधिकार है कि जब भी चाहे उसको उसका परित्याग कर दे। और असुर धर्म में पुरुष को ही सारे अधिकार हैं, वो चाहे तो पत्नी को किसी को गिफ्ट कर दे, थोड़ी देर के लिए दे दे। और आज भी ऐसे संप्रदायों में उनके धर्म ग्रंथों में और उनके न्याय के ग्रंथों में सब लिखा हुआ है। स्त्री को संतान का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, और वो केवल जब वो उसको धारण करता है विवाह के समय जो भी रकम तय हो जाती है उससे आगे कुछ मांगने का भी हक नहीं है। ये व्यवस्था आज भी है। हम चाह कर भी मानवीयता और मानवीय मूल्यों की बात करते रहे हैं, लेकिन उन परंपराओं को हटा नहीं पाए हैं। अनजाने ही हमारा संविधान भी इनका पक्षधर हो गया है। भारत का सुर विचारधारा में जीवन एक यज्ञ स्थली है, एक तप स्थान है। सुर मान्यता है कि मेरा जीवन ऐसा है जैसे सागर में उतरा एक गोताखोर। जब गोताखोर पानी में उतर जाता है, सागर की तलहटी पर उतर लेता है, तो वो उस वक्त अपने शरीर पर एक खोल पहने रहता है ऑक्सीजन के लिए और बॉडी की रक्षा करने के लिए सागर के जानवरों से। तो उसी प्रकार इन द ओशन ऑफ ग्रेविटी माया के सागर में मैं भी तो ये शरीर की खोल पहनाकर उतारा गया हूं। तो जो गोताखोर जब सागर से बाहर आता है तो खोल को उतार के तब आराम से बैठता है, तो जहां इसके बिना मैं रह सकूं वही तो मेरी अवनी होगी। तो मैं भी इस जीवन में, इस तपस्थली में कुछ तप के मोती चुनने आया हूं, कुछ ज्ञान का अनुसंधान करने आया हूं, और मुझे अपनी आत्मा के साथ अद्वैत कर इन्हीं सोम ज्योतियों के द्वारा लौट जाना है। जैसे मेरे लिए किसी ने ये तन बनाया, निमित्त बना, उसी प्रकार मुझे भी आगे एक गृहस्थ धर्म होना चाहिए जिससे मैं भी किसी एक ऐसे ही जीव को, जीवन को जो इस क्षीर सागर में खंडित हुआ है उसको भी रूप दूं, शरीर दे सकूं, मैं अपने इस हाँ संतान के इस व्रत को पूरा करता हुआ, इस गृहस्थ को भी निमित्त मानता हुआ लौट अपने रास्ते जाऊं और पीछे ऐसे ही आने वाले जीव के लिए एक स्थान भी मेरा निमित्त धर्म है वो भी बनाता जाऊं, केवल इतना ही गृहस्थ धर्म है, न कि उसमें चिपक जाऊं। और उसी की आसक्तियों के लिए ईश्वर का द्रोही बन जाओ, ये हमारी राह कदापि नहीं, ये असुर की है हमारी नहीं। कि देखिए आई हैव बीन ग्रांटेड दिस बॉडी बाई ए कपल, आई शैल ऑल्सो स्पेयर वन लाइक मी, आई हैव गिवन अ चांस टू अनदर वन, दैट इज द गृहस्थ। लेकिन इसमें मैं लिप्तू नहीं, क्योंकि आज भी आत्मा ही उसकी जूठन को रख में बदल रहा है, वह सांस उधड़कन दे रहा है। इस सत्य को कभी भुलाओ नहीं, और अपने निमित्त धर्म को, उसमें भी एक देवत्व को देखता हुआ बालक में मैं अपने कर्तव्यों को करता हुआ लौटने का प्रयास करूं। क्योंकि हमने जो जो शुभम ज्योतिया तप के द्वारा पाएगा वही लौट पाएगा, बाकी तो भटकते रह जाएंगे। ये शुभ विचारधारा है। सूर्य ने कहा कि जब वही आत्मा होकर हम सबको बना रहा है तो मैं कैसे किससे कह दूं कि वो भोग्या है, नारी तो ना दुर्गा है, ये तो प्रभु के द्वारा बनाई अनुपम कृति है, यही सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, इसमें भी वही देवत्व है जो मुझमें आया हुआ। हम सब तो तपने आए हैं और अपने नियत धर्म को धारण करते हुए लौट वापस अपनी मंजिल को जाने के लिए आए हैं। वशट कृति वी रचन पर मधुर अग्नि वशट कृति, हम में जो न लौट पाएगा वो बहुत दूर दूर तक भटकता चला जाएगा, शायद ये क्षण ये वेद ये अमृत ये ज्ञान भी मिले न मिले। और इस प्रकार सुर और असुर दो विचारधाराएं हैं, स्पष्ट है, ये केवल कृष्ण के काल में ही नहीं लाखों वर्ष पूर्व से चली आ रही ये परंपराएं हैं, क्योंकि राम के काल में भी ये हैं। हमने भगवान राम की कथा में कि रावण जब जानकी जी का अपहरण करके ले जाता है और मंदोदरी कहती है नाथ आपने अच्छा नहीं किया, तो रावण कहता है असुर धर्म के विपरीत मैंने क्या किया, हमारा धर्म है तो उसके विपरीत मैंने क्या किया है मंदोदरी, इससे पहले भी तो मैं देवताओं की भी देवों की भी पत्नियों को उठा के लाया था, तब तो तुम कुछ बोली तब आप जीत के लाए थे, तो कहा कि चोरी छिप कर वार करना ये भी तो हमारा युद्ध है, तो यदि मैं उसको चुरा के भी लाया हूं उनको धोखा देके भी लाया हूं तो युद्ध के द्वारा ही तो लाया हूं, इसमें गलत क्या है। और वही रावण अपने पुत्र वधु सलोचना से कहता है कि सुलोचना तुम जाओ अकेले जाओ और अपने पति का सर मांग ला मोहनाथ का, राम तुझे नवदुर्गा ही देखेगा क्योंकि वो असुर है, वो अपने धर्म नहीं छोड़ेगा और मैं असुर हूं अपने धर्म से नहीं टलूंगा। आज हम पूछें कि हमारा कौन सा धर्म है, हाँ कैसे कहूं कि दोगे के कुत्ते न घर के न घाट के, ना तो हम इस स्पष्टता रावण की राह पर हैं और राम से भी हमारा कोई जुड़ाव नहीं है, जाने हम कौन बन गए हैं, जाने हम क्या हैं। और हमारे पूर्वज सुर विचारधारा को मानते थे, तपते थे, तपस्या करते थे और जहां वो रहते थे हर ओर सुख बांटते थे, आज हम नए बांटते हैं, नाटक करते हैं, ईर्ष्या बांटती है, कपट बांटते हैं, क्या बांटते हैं। और फिर कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं, हम देवी की पूजा करते हैं और हमें देवी माना जाए और हमें राम का वंशज माना जाए, हम भारत हैं। हम पूछ रहे अपने आप से कैसे कहते हैं आज उसी युग को हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, प्रवेश पाते हैं। ये युग है जहां सुर राजा है और असुर राजा है। सुर और असुर राजाओं के अपने अपने राज्य भी हैं, लेकिन सुर राज्य में राजा केवल प्रधान है और जहां वहां जो भी निर्णय है वो सामूहिक है, राजा केवल अध्यक्ष है। और असुर साम्राज्य में दंड के विधान है, टैक्सेशन है, कर वसूलना है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जबकि सुर धर्म में स्वैच्छिक है ये सब कुछ, और हर व्यक्ति अपने धर्म को पूरी ईमानदारी से करता है। राजा का राजा को, मंदिर का मंदिर को, गोशाला का गोशाला को, पाठशाला का पाठशाला को, उसका लड़का है अथवा नहीं वो गुरुकुल का देखे आता है और वो जानता है कि उसने अपने धर्म को किया है, तो वो करके दान करके प्रसन्न होता है। और असुर में वो टैक्स बटोरते हैं, लूटते हैं, और जो बटोरने जाते हैं उनके असुर वो अपना अलग हिस्सा रखते हैं और जनता को त्रस्त करके नोच के ले जाते हैं। और आज भी सच बताइए, आप लोग टैक्स देके प्रसन्न होते हैं क्या? और दान करके? बोलिए बोलिए बोलिए, दान में सुख है, है? और टैक्स देने में? क्योंकि वो असुर धर्म है, ये शुभ धर्म दोनों का भेद क्या आज भी हम सब ने जी नहीं रहा। दान करते हैं तो एक अजीब मंगल शांति एक सुख मिलता है, किसी की पीड़ाओं को हर के चार मीठी शब्द बोल करके उसका मन खुश कर देते हैं तो हमको कितनी शांति मिलती है। फिर भी पता नहीं हम उल्टे रास्ते क्यों चले जाते हैं। कितना सुख है, कितना आनंद है आज भी। तो सुर दान व्यवस्था में विश्वास करता है और असुर हाँ टैक्स नोचने की व्यवस्था में। अभी भारत में वह प्रधानता तो असुर व्यवस्था ही है। हमने एक नेता से पूछा था कि भाई आप तो रामराज दे रहे थे, बोले पूरा ना सही थोड़ा तो दे दिया। हमने कहा क्या मतलब? कहीं तो रामराज का राम नहीं दे पाए, मंथरा तो दे ही डाली। हाँ यही सब कुछ है, जबकि सुर विचारधारा सुस्पष्ट है। और इसी सुर विचारधारा में कि भी सुर राजा है जिसमें महाराज भीष्मक हैं, महाराज उग्रसेन हैं और भी बहुत से साम्राज्य। महाराज उग्रसेन के एक बालक है जिसके हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, संक्षेप में चलते हैं। उसका नाम कंस है, लड़का बहुत सुंदर है, सुशील है, जनता की आंखों का तारा है। एक बार काल यमन से मिलकर के, काल यमन का जो साम्राज्य है जिसे आज आप मिडिल ईस्ट कहते हैं, पिरामिड संस्कृति काल यमन की ही पूर्वजों की दी हुई है। क्योंकि 4000 बीसी के बाद ना तो कोई पिरामिड बनता है ना कोई उसकी कल्पना मिलती है हमें वहां पर भी। तो स्पष्ट है वो असुर संस्कृति काल यमन के साथ ही बाद में जब अश्वमेध यज्ञ हुए अथवा यूं कहें कि अश्वत्थ को मिटाने के लिए जब यादव सेना आगे बढ़ी तो मृत सागर तक, वार ऑफ एटलांटिस तक इन्हीं यादवों का किया हुआ है कि जो अश्वत्थ को मानेंगे हम उन्हें नहीं मानेंगे, इस धरती को हम स्वर्ग बना देंगे। तो आज भी वार ऑफ एटलांटिस की चर्चा सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में है, लेकिन नो वन नोज व्हाट एग्जैक्टली इट वाज। आज भी वार ऑफ एटलांटिस के समय की वहां के तांत्रिक लोग जैसे यहां भी हम आदि हाँ प्रेत आत्माओं को बुलाते हैं, उनसे बात कराते हैं, हाँ बहुत कुछ होता है वहां भी। हाँ भटकने का मन शायद हमारा अधिक करता है सत्य जानने के बजाय, तो वहां भी है। तो ये वो समय है, ये वो काल है और ये उस समय की प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, भौगोलिक अवस्थाएं हैं कि जहां सुर और असुर दोनों साम्राज्य अपने अपने ऐश्वर्य को प्राप्त है, अपने अपने धाराओं और विचारों में सुसंस्कृत है। हाँ वो अपने को सही कहते हैं, ये अपने को सही कहते हैं। वो कहते हैं वीर हो गया वसुंधरा और वो कहते हैं कि जीवन है एक तपस्थली। अपने आए हैं, सेवा का तप है, सबके साथ सहयोग का तप है और आत्मा से जुड़ना है, सत्यनिष्ठ होकर जीना है, ये अशुद्ध निशुद्ध विचारधारा है। तो कंस महाराज उग्रसेन का बेटा है, शुद्ध विचारधारा में ही वो बालक जी रहा है, बहुत ही सुंदर है, सुशील है। ऐसे ही समय में काल यवन से मिल करके संभवतः गुलामों की भीड़ भी वहां ले जा करके जरासंध लौट रहे होते हैं अपनी एक सैनिक टुकड़ी के साथ, तो मथुरा साम्राज्य उनकी आवभगत करता है। सुर असुर विचारधाराओं के होते हुए भी संबंधी है, वो यहां जात पात के झगड़े नहीं है। तो जब महाराज उग्रसेन उनसे मिलने जाते हैं तो बालक कंस भी साथ में जाता है, युवराज भी जाते हैं। कंस को देख करके महाराज जरासंध का मन डोल जाता है। उनके दो पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। वे उन दोनों को कंस के साथ विवाह करने की मन में एक कल्पना सजा लेते हैं और ऐसा वो महाराज उग्रसेन से कहते हैं कि मेरी दो बेटियां हैं अस्ति और प्राप्ति, मैं चाहता हूं वे दोनों आपकी बहुएं बने, आपके बेटे उस युवराज कंस के साथ उनका विवाह हो। तो महाराज उग्रसेन उत्तर देते हैं कि हम सुर विचारधारा के हैं, हमारे यहां स्त्री भोग्या नहीं है, पूज्य है महाराज, हम कौन होते हैं उनके विवाह का निर्णय करने वाले, आप चाहे आप स्वयं की घोषणा करें, युवराज कंस को हम बांध भेजेंगे और अस्ति और प्राप्ति यदि चाहेंगे तो उनका वरण करेंगे। तो इस पर महाराज उग्रसेन बिगड़ जाते हैं, कहा हम असुर विचारधारा के जनक हैं, हम संभव प्रथा को सहन भी नहीं कर सकते, हम स्त्री को इतने स्वतंत्र अधिकार देने के विपरीत हैं, और आज हमने भी तो सब हैं ठीक है, जरा अपने अपने बीते टटोले थे अब तो खिचड़ी पक गई है ना कहा कि हम स्त्री को स्वतंत्रता देने के विपरीत हैं, और महाराज हम सम्राट हैं वहां के, यदि आज हम संबल की घोषणा कर देंगे तो सारी जनता में ये कुरीति फैल जाएगी। क्या फैल जाएगी? कुरीति फैल जाएगी, ये हम ऐसा नहीं कर, जहां हम चाहेंगे वही हमारी लड़कियों की शादी। तो उग्रसेन ने कहा कि महाराज हम इस विचारधारा को अर्पित हैं, आज यदि स्वयंवर के बिना युवराज कंस आपकी पत्नियों से विवाह कर लेता है तो मैं अपनी प्रजा को क्या मैं दिखाऊंगा। तो दोनों में तनातनी बढ़ जाती है और लगता है कि कहीं युद्ध की नौबत ना आ जाए, आपस में हमेशा के लिए मन मुटाव ना हो जाए, तो मंत्री लोग बीच में बचाव करते हैं और वो योजना बनाते हैं कि युवराज कंस को भेज देते हैं महाराज जरासंध के साथ, ये वहां कुछ काल तक रहेंगे और यदि अस्ति और प्राप्ति इन्हें पसंद करेंगे तो विवाह हो जाएगा और युवराज कंस लौट आएंगे अपनी पत्नियों के साथ। उस समय किसी ने नहीं सोचा कि वो जो कर रहे हैं उसका भविष्य क्या होगा। कहते हैं सत्संग उबारे और कुसंग डुबो देता है, विनाश कर देता है। आज इसीलिए तो सत्संग क्षणिक है, बाकी सारा आचरण हमारा कुसंग में जाता है, तो यहीं तक प्रवचन रहता है और बाहर निकलते ही फिर वही हरकतें शुरू हो जाती है। और हम समझते हैं कि हम बहुत समझदारी का काम कर रहे हैं, एक क्षण भी तो ये सत्य हमारे पास रुक नहीं पड़ता है। जो राज कंस जरासंध के साथ चले गए, वहां उच्छृंखलता उद्दंडता वीर भोग्या, हाँ यहां वसुंधरा ही नहीं नारी भी है, सभी कुछ है। तो कंस धीरे धीरे एक लंपट दुराचारी और किसी को भी कुछ न समझने वाला, अपने दंभ में ही ऐठने वाला एक युवक बनकर के प्रकट होता है। विवाह होता है अस्ति और प्राप्ति के साथ उसका, और असुर विचारधाराओं में पगा कंस जब लौट करके मथुरा आता है तो सारी मथुरा संतरस्त हो जाती है कि युवराज हमारा तो महा असुर हो गया है। सुना था कालनीनी को, ये तो स्वयं कालनीनी बन के प्रकट हो गया है। किसी की बहू बेटी की, किसी घर की कोई इज्जत अब इज्जत नहीं रही है। ये वही युवराज है जो कभी हमारी आंखों का तारा था। साथ ही जरासंध ने दहेज में असुर सेनाएं भी उसको दे दी हैं, जो उसकी उच्छृंखलता उद्दंडता के लिए ये सारे साधन भी जुटाती हैं। मथुरा में चारों ओर हाहाकार फैल गया है। ये ऐतिहासिक घटनाक्रम भी है, और इसी को अध्यात्म में आत्मकथा में जब कृष्ण को घटघटवासी आत्मा के रूप में भगवान वेद व्यास आप तक लाए। ऐसे ही समय में जब महाराज उग्रसेन हर ओर से इस प्रकार की सूचना पाते हैं, मैं अवाम इतिहास में, तो उनके मन में बहुत पीड़ा है कि मेरा ही युवराज आज इस सुर साम्राज्य को असुर साम्राज्य में बदलने जा रहा है। बहुत दुखी है, पीड़ित है, और वो अपनी उनकी भतीजी है देवकी, उनका विवाह वसुदेव के साथ करते हैं। उनके मन में ये विचार है, उनके मन में ये विचार है कि जो देवकी का पुत्र होगा मैं उसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा और कंस को अपने उत्तराधिकार से वंचित करूंगा, क्योंकि उस असुर के रहते ये साम्राज्य कभी भी अमृत नहीं हो सकता है। ये उनके मन में विचार है, और ऐसी बात उन्होंने कुछ अपने सुहृदों से कही है। कंस को विषम मालूम नहीं है। देवकी का विवाह होता है, कंस सभी प्रकार से अपने बहन की शादी में आगे बढ़कर के सब सारे प्रयोजन करता है। वो देवकी को बहुत प्यार करता है। अब देखिए यहां इतिहास और अध्यात्म एक ही दहलीज पर है, इसलिए मैं दोनों को आपको अलग अलग करके दिखला देता हूं, जो उसको स्पष्ट करने का उद्देश्य है, जिससे कि आप इस महाकाव्य के इतिहास को भी जान लें। क्योंकि अभी पता नहीं सीरियल में क्या क्या दिखा देंगे। हाँ, अब ऋषि ने जानकी मांग ली, अब उसके बाद लिपापोती कर रहे हैं, क्योंकि एक संप्रदाय विशेष में उनके जो बड़े जो धर्म प्रवर्तक हैं, वो जिसकी तरफ पति पत्नी जैसे उसको प्रणाम करने जाते थे, वो जिसकी तरफ नजर भर के देख लेते थे, तो पति देव उनको तीन तलाक कर देते थे और 3 महीना 20 दिन वो उनके पास रह जाती थी। उसके बाद दोबारा उनका विवाह निकाह जो भी कोई होता था, तो यहां पर भी वो शुरू करा दिया। शायद दिखा रहे हैं कि सब संस्कृतियां एक है, ढाल में एक है, सेक्युलर है इसमें गॉड नोज क्या है। तो इसलिए इतिहास को भी अब जानना बहुत जरूरी हो गया है। क्या आप अपने पूर्वजों के इतिहास को भी जानिए और अध्यात्म के रहस्यों को भी पहचानिए। तो जब कंस वसुदेव देवकी के साथ विवाह करके जा रहे होते हैं, तो कंस स्वयं रथारूढ़ सारथी बन के रथ चला रहा होता है। ऐसे ही समय में नगर के बाहर उनके असुर गुप्तचर जो है उन्हें सूचना देते हैं कि महाराज कंस आप क्या कर रहे हो। युवराज, आपके पिता उग्रसेन आपको उत्तराधिकार से वंचित करने जा रहे हैं और देवकी के बेटे को ही राजगद्दी मिलेगी, ऐसा उन्होंने सोच लिया है। ये सुनते ही वो आग बबूला होता है। ये ऐतिहासिक घटनाक्रम है, और आध्यात्मिक घटनाक्रम में आकाशवाणी होती है। दोनों को आप एक साथ ले लें, हाँ, कथा के दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है। उसी इतिहास को हमने अध्यात्म गुरुकुल शिक्षा में करवट दी है। जैसे आज भी आप पढ़ाते हैं ए फॉर एस, बी फॉर बैलून, सी फॉर कैट, तो हम पढ़ाते हैं ए फॉर आत्मा मूर्ति, बी फॉर बॉडी द डिवाइन टेंपल मंदिर दिखा देते हैं, सी फॉर कॉन्शियस लेवल जीवा प्रीस्ट पुजारी, है ना। तो अल्फाबेट्स जीवन के अक्षर पढ़ाने के लिए उस बालक को उसका संपूर्ण जीवन, एक प्रैक्टिकल लाइफ, हाउ ही शुड लिव, खाली दिमाग की थ्योरीज में नहीं। जैसे आज आपने आंख मूंद ली, कहा स्वामी जी आजकल हम योग साधना कर रहे हैं हमारी समाधि लग रही। हमने कहा लग रही होगी, अरे जिनके आचार विचार आचरण और व्यवहार में ईश्वर नहीं, जो प्राणी मात्र में प्रभु का भाव ही नहीं करते, उनकी समाधि कहां से लग जाएगी। वो ऐसी ही लग रही होगी जैसे पर्स खो गया तो नौकरी चोर लगने लगा, उसके हर एक्शन में आपको चोरी दिख रही थी, और जब आपका अपना बटुआ ट्रंक के पीछे पड़ा हुआ मिल गया आपको, तो आपको लगा कि आप बेकार मिशक कर रहे थे उस पर, ऐसी पूजा साधना कर रहे हैं आप, क्षमा कीजिएगा मेरे को। क्योंकि जिसके आचरण व्यवहार में, जिसके स्वभाव में परमेश्वर नहीं, उसकी समाधि में कैसे हो जाएगा। जो कुटिलता में ही आस्था रखता है, जो दूसरों के साथ बुरा करके ही प्रसन्न होता है, जो सबके साथ भेदभाव करके ही परमानंदित है, जो मन की चतुराई को ही सत्य मानता है, बताओ उसकी समाधि में ईश्वर में कैसे लग सकती है, कैसे लगेगी। जाहिर है कि जैसे नौकर में चोरी का भ्रम आया था, ऐसे ही एक भ्रम का भगवान की समाधि में खड़ा हुआ है। एंड इट्स सेल्फ डिसेप्शन, चीटिंग वंस ओन सेल्फ। क्योंकि आचरण में लाइए, विचार में लाइए, स्वभाव में लाइए, अर्पित हो जाइए, ये ऋचा राह है, ये ऋचा सत्य है, और इसके बिना कोई साधना नहीं होती है। अपने को धोखे दिए जाते हैं, सिंपली डिसीव योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपने अगर कपड़ा बदल लिया, मुखौटा लगा लिया, इसके मतलब नहीं कि क्या वही हो गए। हाँ, वही बात हुई कि वो बेचारे नीतीश जी की बात पिछली बार भी हम कर रहे थे, छोटे से थे तो ये बाल कन्हैया बनाए गए, तो उनको माखन मिश्री खाने को मिला सब घर घर में। जब वो कृष्ण जी का विग्रह धारण के रूप में अगले दिन वो फिर पहुंच गए, जब सब माखन मिश्री खिलाएंगी, बाल लीला करेंगी मेरे साथ, तो वहां उनको डांट के बजा दिया गया, तो उनकी अभी तक समझ में नहीं आए। अब कह रहे हैं अब खाएंगे, वो गीता ऐसे दिखा रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि जो भक्त आएंगे उनके साथ माखन मिश्री खाएंगे। वो भूल गए कि माखन मिश्री कृष्ण को खिलाई गई थी, जिनका वो विग्रह धारण किए गए थे, न कि आपको। तो यदि हम सचमुच इस ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हमको ईश्वर का होना नहीं पड़ेगा? तो क्या हम गंदे स्वभाव, गंदी सोच, ईश्वर से हट करके मनोवृत्तियों को क्या हम अपने में रख सकते और फिर क्या साधना हो जाएगी हमारी? आश्चर्य है कि कितनी बोली मानसिकता है हमारी कि आज हम सत्य को भी नहीं स्वीकार कर पाते। इसीलिए ये आश्रम बनाते हैं कि चलो यहां थोड़ा अभ्यास तो करो, लेकिन हम स्वभावतः इन स्थानों को भी नहीं बचते ना। यहां सीखने के लिए आओ, सिखाने के लिए मत आओ। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के अमृत हैं, इन्हें धारण करो, नहीं तो मौत की टिकट के बाद तो कोई साधना तप होता नहीं है। अभी है मौका, घटा लो इसे। तो एक व्यवस्थाएं हैं। और यहीं जब कंस को पता चला कि वो मुझे मेरी अधिकार से वंचित कर रही है, तो उसने वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया और कहा कि वो देवकी को मार डालेगा। वसुदेव ने समझाया भी, अब इतिहास में सामने ध्यान रहे ऐतिहासिक घटना पर, तो उसने कहा कि मैं उसी शर्त पर मानूंगा कि जब स्वयं महाराज उग्रसेन यहां आए बाहर किले से, राज्य से मथुरा से बाहर आकर के जहां जहां मैं खड़ा हूं यहां आकर घोषणा करें कि वे मेरे उत्तरदायित्व को स्वीकारते हैं, तभी मैं देवकी को जीवित छोड़ूंगा। महाराज उग्रसेन को जब पता चला तो वे बहुत व्यथित हो गए और वे दौड़े हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आता हूं घोषणा करता हूं। जब ये वहां पहुंचे तो ये कंस की चाल थी, उसके अश्वों ने महाराज उग्रसेन को जब वे नेत्र आए तो बंदी बना लिया, और उसके साथ ही कंस ने अपने आप को मथुरा का सम्राट घोषित कर दिया और वसुदेव और देवकी को उसने बंदी बनाया। ऐसे घटनाक्रम में, और उसके बाद उसके हर बच्चे को जब वो वध करता था तो पागलों की तरह चीखता था, हाँ कि मथुरा के उत्तराधिकारी मैं आपको आपके सिंहासन पर बिठा रहा हूं, और तब तक उस छोटे शिशु की लाश को पटकता रहता था जब तक कि उसकी चिथड़ी चिथड़ी नहीं हो जाते थे। वो इतिहास है। इसी सत्य घटना को से प्रकट होता है हमारा युग प्रवर्तक वसुदेव और देवकी का आठवां बेटा श्री कृष्ण। जब अध्यात्म आता है तो उसको आध्यात्मिक रूप में संप्रदाय जब लाते हैं तो अब उसको लाने वाले नाना संप्रदाय हैं, पुष्टि मार्गी हैं, वल्लभाचार्य संप्रदाय है, हाँ गौरांग संप्रदाय है, फिर इन संप्रदायों के साथ सारे युग चले हैं तो कथाओं का विस्तार होता चला जाता है। इसलिए हम कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत है, कि भाई हर कथा से अमृत ले लो, किसी में से अब मतभेद मत करो, लेकिन ये सत्य घटना है, ये हमारा इतिहास है कि जब सुरत और असुरत इतने करीब आ गए थे कि पिता सुर था और बेटा असुर था, भांजा सुर था तो मामा असुर था, और इतने करीब आकर के एक जगह टकरा गए थे और उसी की परिणति में स्वयं एक सत्य प्रकट हुआ जो श्री कृष्ण है। तो हम थोड़ा सा अब कथा को वहीं से लेकर के चलते हैं, अध्यात्म का भी पुट देते हुए और इतिहास का भी, दोनों एक साथ चल रहे हैं। इस कथाओं को, कृष्ण की कथाओं को आध्यात्मिक रूप कब दिया, पहले वहीं से ले लेते हैं आज, और फिर इन प्रवचनों में और जन्माष्टमी तक हम चाहेंगे कि हम इन कथाओं को पूरा कर लें, जिससे कि हमारा वो जन्माष्टमी का महोत्सव भी पूरा हो जाए। थोड़ा हम आपको बतला दें कि जन्माष्टमी दो दिन हमें करनी पड़ती है, 2 और 3 तारीख अगले महीने की। वस्तुतः जो जन्माष्टमी है वो वर्णी नक्षत्र में ही मनाई जाती है, वो 2 तारीख को है। तो आप जब भी पत्रे में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा स्मार्तों की जन्माष्टमी, और 3 तारीख को लिखा होगा वैष्णवों की जन्माष्टमी। स्मार्त कहते हैं स्मृतियों को मानने वाले, स्मार्त माने, हाँ इसको भी स्पष्ट कर लें आप लोग, स्मार्त माने स्मृतियों को मानने वाले, स्मृतियों को मानने अर्थात जो वेद को मानते हैं, और वेद के सारे देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, जो सबको मानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्मार्त। क्या कहते हैं, याद रखिएगा इसको। तो स्मार्त का अर्थ होता है स्मृतियों को, अर्थात सभी देवी देवताओं को मानने वाले। तो जो सजीव पर्व होता है वो स्मार्त पर्व ही होता है। उसके बाद हर संप्रदाय ने अपनी एक अलग हेठी रखनी चाहिए। तो वैष्णव संप्रदायों का 3 तारीख का है, लेकिन उस दिन ना तो अष्टमी होगी और ना ही रोहिणी नक्षत्र होगा, वो अपनी अलग से पहचान रखते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय जो है वो कौन है, पहले उसको भी समझ लें। केवल वही व्यक्ति जिसने किसी वैष्णव संप्रदाय के गुरु से कंठी माला ले रखी है, याद समझ में आ रही थी बात, कि केवल वही व्यक्ति जिसने किसी वैष्णव गुरु से कंठी माला ले रखी है अर्थात दीक्षित है, मंत्र धारण किया है, वो व्यक्ति विशेष ही वैष्णव है। यदि उसके बाकी परिवार ने कंठी नहीं ली है तो वो सब स्मार्त है, और केवल वैष्णव कंठीधारियों को ही 3 तारीख को व्रत करना है। वे जो स्मार्त है स्मृतियों को मानने वाले हैं उनका व्रत 2 तारीख को ही होगा, और वो रात को 12 बजे जब रोहिणी नक्षत्र प्रकट होगा, भगवान का जन्म होगा, उसी के साथ उनका व्रत खुल जाएगा। क्योंकि ये भ्रांति आज सारे भारत में फैली है तो हम प्रयास करेंगे कि बाकियों को भी हम बता सकें कि वैष्णव केवल वैष्णव संप्रदाय अर्थात वो जो कंठी माला वाले उनके लिए ही अगले दिन का व्रत होता है। वो जिन्होंने कंठी नहीं धारण की हुई है यदि वो 3 तारीख को व्रत करेंगे तो उनका व्रत अशुद्ध होगा, अपवित्र होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि उनका वो व्रत यथा कंठी यथा गुरु के प्रति है। और आपका व्रत जो 2 तारीख को करेंगे वो भगवान वासुदेव के प्रति है। हाँ, इसे हाँ हम बाद में भी स्पष्ट करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को भी बताते रहें कि स्मार्ट क्या है और वैष्णव क्या है। इसी प्रकार शैव संप्रदायों में भी शैव केवल वही हैं जिन्होंने किसी शैव गुरु से मंत्र और चिन्ह ले रखा है, बाकी परिवार पूरा क्या है, स्मार्ट है। स्मार्ट माने संपूर्ण स्मृतियों को मानने वाले हैं। हाँ, इसको अच्छे से स्पष्ट करें तो भगवान श्री कृष्ण की कथा में है, थोड़ा सा आज उसका आरंभ करते हैं, या पहले भी ऋषा ले लें, आज की ऋषा तो हम ले ही नहीं पाए, बीच में रह गए, आज की ऋषा खोल लें। आंकी सूर्यस्य रोचनात् विश्वान् देवान् उषं बुधाः विप्रो होते वक्षति। आंकी कि जो हर ओर है, जो किरणों की तरह चारों ओर फैला हुआ है, जो जीवन की ज्योतियों का को क्षण क्षण प्रकाशित करता है, सूर्य से सूर्य की, सूर्य माने सूर्यदेव और सूर्य माने आत्मा आत्मयज्ञ, रोचनाथ ऐसी ज्योतियों को, और रोचना तिलक को भी कहते हैं, तिलक भगवान का प्रतीक माना जाता है उनकी ज्योतियों का। आखिर सूरज से रोचनाथ जिसने हर ओर फैलती हुई इस आत्म ज्योतियों को ही तिलक के रूप में धारण किया है, विश्व विश्व कहते हैं, विश्व की भी हमने व्याख्या ब्लैक बोर्ड में आपको कर दी है। दी माने होता है विगत, अश्वामाने मृत्यु, जो मृत्यु से रहित है, पुनः पुनः जीवन तो उठता है, उस संसार को हम क्या कहते हैं, विश्व। यहां विश्वान देवान उषर बुदाह, कि जो संपूर्ण सचराचर में देवत्व को जैसे सूर्य के प्रकाश से, उषर माने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त, और बुधा माने बोध कराना, उस ज्ञान को प्राप्त करना, कि जैसे प्रातःकाल सूर्य प्रकाशित होकर अपनी ज्योतियों से उजाला करता है, प्रकाश का दिन का बोध कराता है, हाँ हर चीज स्पष्ट दिखने लगती है, उसी प्रकार आत्मा रूपी सूर्य की ज्योतियों में विश्व माने क्षण भंगुर ये जीव देवत्व की ओर जाता हुआ जब आत्मा के ही इस प्रकाश के बोध को प्राप्त होता है, विप्रो होते वक्षति, ऐसा आत्मज्ञानी ऐसा तत्वज्ञानी आत्मयज्ञ को करने वाले होते माने होता, यज्ञ के कर्ता जो है वे ही सत्य का अमरत्व का आलिंगन पाते हैं, सत्य के साथ अद्वैत हो जाते हैं। और इन्हीं वेद की ऋचाओं को हम महाभारत और कृष्ण की कथाओं के साथ, शिव पुराण की कथाओं के साथ, सभी इन कथाओं के माध्यम से हम गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसे आज आपको पढ़ा रहे हैं। इसीलिए विद्या की देवी का नाम सरस्वती है उस युग में, सरस करके जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी बालकों तक लाना और इतना सरस करके पढ़ाना कि वो सहज ही उसे हृदयंगम ही ना कर ले, जीवन में धारण भी कर ले। बच्चे हैं, आपको मालूम है ना, 12वीं 11वीं वर्ष में वो गुरुकुल में प्रवेश पाता है और वेद के साथ जब जीवन को अर्थात स्वयं को पढ़ने लगता है तो खाली घड़ा है आत्मज्ञान से भर जाता है। आज भरे घड़ों में पानी भर नहीं पाता है, इसीलिए हम सुनते हैं और बाहर जाते ही भूल जाते हैं, क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे हमें कुछ याद नहीं रहेगा। ये है ना हमारे धर्मेंद्र जी बैठे हैं, सारे पहाड़ इनको याद हो जाते हैं, और फिर जब ये अभ्यास नहीं करते हैं तो पहला पहाड़ा भी याद रहता है क्या, वो भी भूल जाता है। ये यहां हमारा है जिसका है, जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे जब तक हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, कपट की, झूठ की। कहते स्वामी जी फिर दुनिया तो जीनी ही होती है, घर द्वार तो देखना ही होता है, लोकाचार व्यवहार तो करने ही होते हैं। हमने कहा फिर इसी में रह जाओगे, गाड़ी तो छूट जाएगी, बहुत बड़ी कीमत दोगे इसकी। कि दुर्लभ वंश की योनि खोकर आवागमन को चले जाओगे, मत करो ऐसा। एक सत्य रहे और उस सत्य की खातिर एक जीवंत होके दिखाओ कि नहीं, हम प्रैक्टिस करके जी के दिखाएंगे। हम इन कथाओं को केवल मनोरंजन के लिए अथवा जिज्ञासा के लिए नहीं सुनेंगे, वी शैल बी वेरी प्रैक्टिकल, हम जी के दिखाएंगे। अगर हम उल्टा जिए हैं तो अब हम सीधा भी जी को दिखा देंगे, नारायण के होके दिखाएंगे, हम बन के दिखाएंगे कि हम क्या है। क्या हम अपने भीतर इतनी सी भी ऊर्जा नहीं पाते हैं? हम पूछे अपने आपसे, अभी तो हम जिंदा हैं और वो सूर्य जो आज इस दिशा में हम पढ़ रहे हैं वो हमें व्याप्त है। आके सूर्य से रोचनाथ, हर ओर उसकी ज्योतियां फैली हैं, यहां कौन है उसकी रोशनी के अलावा? सब में तो वही जगमग है, क्योंकि जहां वो नहीं होता वहां रूप नहीं होता, मट्टी होती है जो खराब हो रही होती है। तो हर ओर आके, क्या हम देख नहीं सकते? क्या हमें दिखता नहीं है कि आत्मा होकर नारायण ही तो हम सब में समाया हुआ है? तो सब में सबके कलुष भाव क्यों रखें, सब में एक नारायण भाव हम क्यों ना रखें? कि मैं यह अभ्यास करें और पूछे अपने आप से कि वो आदमी यदि बुरा भी है होगा, आत्मा तो है उसमें, प्रभु तो है, तो हम प्रभु को लें उसके भाव को क्यों लें? आप बाजार में जाते हैं, कसाई क्योंकि भी दुकानें हैं, मछली भी बेच रहे हैं, आप शाकाहारी हैं, आप सब्जी खरीदते हैं, घर चले जाते, क्या आप वो दुकानें भी झांकते? तो हम मैल की तरफ क्यों भाग जाते हैं? हम पूछें अपने आप से, क्या हम में इतनी ऊर्जा इतनी शक्ति नहीं है? क्या हम अपने मनोविकारों पर, अपने विचार पर क्या हम इतना भी नियंत्रण नहीं ला सकते हैं? तो धिक्कार है हमारा मनुष्य होने पर। और ये हारी हुई बाजी है मनुष्य योनि की हमारी, यदि हमें इतना भी साहस नहीं है तो। हाँ, आकिन सूर्य से रोचनाथ, ये ऋचा गाने के लिए जीने की है कि हर ओर देखेंगे ज्योतियों को उसकी, आप है गोविंद, आप है प्रभु, आप है, क्योंकि आप नहीं है तो ये रूप कहां है? और जब हर रूप में नारायण आप हैं तो किससे गिला है, किससे शिकवा है, किससे घृणा है, किसके लिए मन में मैल लाएंगे? और मन तो मेरा पूजा का थाल है, इस मन में यदि मैल आ गई, आसक्त जगत आ गया, तो मैल से भरा हुआ ये थाल आपकी आरती क्या करेगा? बोलो, क्या मैले बर्तन में तुम भगवान की आरती करते हो? तो मन ही तो थाल है, जीव ही तो आरती करता मन के थाल से आत्मा श्री नारायण की। तो थाल भी ईर्ष्या है, कपट है, सारे मैल पड़े हैं, भेदभाव पड़ा है, चतुराई चपलता पड़ी है, मन में सहजता प्रभु ही नहीं है। अरे तो उस मैले थाल से होने वाली पूजा में कौन सी तेरी समाधि है और कौन सा तेरा ध्यान है? हम पूछे अपने आप से, प्रभु का सम्मान कर रहे हैं अथवा मैले थाल की आरती में हम नारायण का भी अपमान कर रहे हैं? हमें अभ्यास करना है, हमें इन विचारों को जी के दिखाना है कि आकी सूर्य से रोचना विश्वदेवान उशर बुदाहा। कि जब आत्मा की ज्योति, जब तक आत्मा का यह सूरज न बुझेगा,